الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. سورة يوسف كي ذات ومحل بياني تقصي يوسف عليه السلام او الحال ذكر شو يوسف عليه السلام خوب لیدو لارسه بیان کو اولا دیر صحیح مشوره ورکړه چې دا خوب اچاته بیان نکي او خاص کر خپل ورونو ته ورونو ته خو بالکل مو بیان وا زګاری ستا په حق کې خیر خوان دي نو تاسو وس چل جوړ کی او خو نو بیان کړي لیکن خبر پټ نه پات کی دغه قران کریم کله کله یو قانون بیان کی الله طرف چې والله مخرج ما کنتم تکتمون دیو قیده و اللہ ویچ سمر تاسو یو خبر پتاوی نظب اخکارا کم دادی دا پار چه یقینو که چه زمان این شای پتاو لی دکی دا قیده بیان کرده سور بقره کی چو اللہ و مخرجم ما کنتم تکتمون دلتا هم دید اخوب پتاو لیکن رونو تا پتاو لگی دکا دا دویم حال دی درونو حسد دی یوسف علیہ السلام سره او دا غد پار سچ چلو تدبیر جوړول چې د پلار نه جدا کی او چې کله جدا کی کوئی ته ورځي دا دویم حال دی. لقد كان في يوسف وإخوته يقينا اشتده بحالت او واقعة يوسف عليه السلام او درونو داغك آيات للسائلين دير عبرتنا او دير حكمتنا او دير هدايات او دير نصيحتنا او دير جوابنا دپاره د سوال کوونکو سائلین اول سوکو سائلین اول مشرکین مکو اغید نبی علیہ السلام نسوال کرو اغید تپتا نو اغید سو خبرو تاریخ نا وداو تاہلی کتابو یهود ویلو چیدی پیغمبر ندا تپو سکے چیدی بنی اسرائیل اصل ملک خوشام دا موسیٰ علیہ السلام پا مصر کی سنگ پیدا شو ابن اسرائیل دا دی کل رال دی مصر تا دی اصل ملک خوشام دا سوال یہ کرو دا واقعہ چی نازل شو دا جواب پا کرار کنا او دا جواب حاصل دو چی دا یوسف علیہ السلام مصر تراغلی و پا خپل وقت کی کنن اول تول اللہ دا مصر بادشاہی و اقتدار و غلبور کرن دا اغنی دا نسل پیدا شو پیدا شو موسیٰ علیہ السلام پا کیوم را گئی دا یو خبر دا چی آیات نمرات جوابو نشی نخو بہتر دا چی دی که یواز دانا نور دیر حکمتو نا انور ډیر علمونه دی بګی او سائلین نمراد دا معنا هم ده چې څوک علم ته محتاج دی څوک د علم طلبګار دی هغه د پاره سورۃ یوسف کې ډیر علم دی ډېر فیضی دی او ډېر سمرات دی. سورت اخلاص چې نو هغه وخت کې به وموي چې لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، بیا به وموي چې په دې واقعه د انبیاو کې ډېر لوی عبرت دی خو د عقلمند دپاره. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا، کله چې ویرونو د یوسف علی السلام خپل میان کې او بل سره مشوره کوله چې دا ژوند خډیر ګران دی، ځکه چې مونږه د کار مونږ یو لستانه هر څه مونږ کوو معامله ټوله زمونږ په لاس ده، او پلار چې دی نو مونږ سره مینه نه ساتي او دی سره مینه ساتي، او دی سره محبت ساتي، نو مونږ خو داسې ژوند نشو تېرولی چې کړاو دې مونږ کوو کارونه دې مونږ کوو او ټول هر څه زمونږ په سر دی بوج، ادي دغسې ناست دي د پلار په جولای کې او هغه ورته ګوري او مونږ ته اړو ګوري نه، دا خو یې ډېره ګرانه دا مشوره یې وکړه. کله چې وي رونو د یوسف علیه السلام چې ګوره خامخا د یوسف علیه السلام او رور د ده هغه رور یې ورسره هسې ملګری که نور هغه کې مطلب نه و، په یوسف علیه السلام کې مطلب و، هغه رور بنیامین ځکه دا دواړه د یوې مور و د راحیل اولاد و، راحیل نو مور یې هم جدا و نو دا هم پکې یو خبره وه که نه. دا وې ډېر خواږه دي زمونږ پلار ته نو بس د ځان نه یې نه خوځوي نو ونحنو عصبان امونږ لویه ډله یو، ګوره مونږ هر کار زمونږ که د پلار خدمت کوو نو مونږ یې کوو، کاغله څه پیداوار کوو مونږ یې کوو، که د کور څومره کارونه دي نو ټول زمونږ په سر دي، په کار دا وه چې زه په مونږ باندې ډېر ښه نظر کولې امونږ سره یې ډېر مینه او محبت کولې که نه. انا بانا لفی ضلال مبین، بې شکه چې دا پلار زمونږ په ښکاره غلطه کې دی، غلطي معنا دلته څو ساده والی بدلی داسې ساده دی چې دا فکر نه کوي ښه چې زما څوک په کار راځي، هوښیار پلار وایي دې ته وایي چې هغه سوچ وکړي فکر وکړي چې زما د پاره پکې څوک دي، زما ښېګړه څوک کوي، او دی ګوره دې ته فکر نه کوي، دا ساده بنده دی. د زلال معنا دلته هغه نه ده ګوره قرطبي وایي، که چېرې هغه معنا شي چې د ګمراهۍ معنا شي وی لکانو کفارن، دا خو دارونه بیا کافران شو چې پیغمبر ته گمراه وی کنه نه. ولیکن ولالت قرآن کې پسلور مانو سر راضی خواه هغه تی امراضی چه مقابله ده هدایت کرده، دوی مانه محبتو می دی که باخر کراشی بیا خواه، او در این مانه پریشانی نا خبره لکه وضحا اغی که راضی پیغمبر توی و وجدک ضالن فهدا، تو اللہ اومن تی چی پریشان وی چی اللہ زباس کم پکمالار بخوا ورکوم، سوک مشرکان دی سوک یهودیان دی سوک زهریان دی سوک مجوسیان دی، وی اللہ زبا که کمالار و باسم زخونی اوکا نفا حدا تا تیوحی نازل کرنو. او سلورم پا مانا دو خطائی سر رازی، خطائی سورة توحا کی براش ندل تمانا تینا غلالتو خطائی و غلطی دخا تک خلقوی را پلانی سیاسی غلطی اکڑوی خواه یو سلینا خطائی ہوشی کنا کارونه هټول د الله دی نو دی بنده ته نسبت کوي سره دا خدای الله طرف نه مقرره وا او خیاره مرغه وین خلینا چن خلین د دواړو خو نن خلی نو ټیک دا کله خیار سره عمره گیر شي خان نو دا به نه چې دا د زګوناو نه چا ګنا نه دی یقینا د پلار زمونږه په ښکاره خطایې کې دی سیاسي غلطي کوي نو دا څه وکړي مشوره کوي یو کور دی دی یو کمره کې ناست دی یعقوب علیه السلام بله کمره کې دی او هغه نه دی خبر چې زما دا زامن څه کوي چې دی داسې خاموشي ولې غیب دان صرف الله دی که پیغمبر چېرته په غیب وپوهېدی نو هغوی به هم داسې نه کول ولې یقین به و چې پلار هم پوهېږي که نه د غیبو نه د څوارلسمې صدۍ پیر دی که نه پیران په غیب وپوهېږي که نه بیا به هغوی چرې مشوره نه کوله ښه خو د هغې هم دا یقین و چې نه دی په غیب نه پوهېږي هغه څه خبر دی نو داسې قتل که یوسف رومه مشوره یې دا وکړه دا د پیغمبرانو د ژوند د دنیا نقشه پیش کړي چې هر پیغمبر ته د قتل منصوبه شوې ده خو قرآن بنی ذکر کړي سوې ذکر کړي او سنخه ولیکن دا مشوره هر پیغمبر ته شوې ده او الله ساتلې ده که هغه د خپلو نه و که د پردو نه و ښه نو یې قتل کوي یوسف او اطرحو ارضن یخلو لکم و جوابیکم یه چر تلری که وی غردوی دا سیازم کتا چه پتین لگی ارضن بس نامعلوم از مکا الارض ندی ویلی خوا الیفلام نشتا اگه سرشی معلومی گی او چه ارضن شنو بس دا سیازم کتا چه نامعلومی یخلو لکم وجه ابیکم اوزگار بشی تاستا مخد پلار ستاسو پس بیا وده پتاسو مینا کئی کنا چی دی نئی کنا نو بیا وطاس سر مینا و محبت کئی نو جن بخشی ناگیو پاکی چاویلی چه جن بخشی خو غد گناو شو قتل خو گناه کبیر ده ناگیوی خیر داگی علاج شتے کنا گورا تا مولان غنتی دی خواه مولان لچل ورزی خواه و تکونو من بعدی قوما صالحین شیب تاسو پس دی کارنا دا سی قوم نیکان توبه باو باسو توبه اللہ قبلی کار سم رلوی گناهی خوچ توبه باو باسی اللہ توبه قبلی کنا خواه او دا دینا ندی خبارا چی توبه اللہ قبلی خدا آقا چا قرآن بار باروی خواه چا عمل سوءا بی جهالت گناه تنوشی خوب ناپویه سرا نو که هر سمر غد گناهی نو اللہ قبلی خدا خوب بی جهالت نده کنه چه سر مخ کیوی چه را گناه کوم بیا و توبه و باسم خواه خدا مزید نو دغه نه قبلیږي ولې هغه به جهالت نشه کنه دا تا مخکې وته منصوبه جوړ کړه مشوره دې وکړه چې ګنا به وکړم بیا به توبه وباسم نه نه قبلیږي دا خو دې داسې وایي کنه شی به تاسو پس د دې نه قوم صالحان دا معنی چې توبه به وباسو نو الله به زموږ توبه قبوله کړي نو بس نیکان به شو او د دویم معنا هم دا چې صالحین دا چې د خپل پلار په نیز باندې به مونږه صالحین شو ان د زبا خوښ شو دې برا سره محبت کوي چې اوس سو کما چې هغه بل نشته دې سره به اوس محبت کوم نو د پلار په نیز باندې صالحان ښه او یا د الله په نیز باندې صالحان دواړه معنا قال قائل منهم دا په هر مشوره کې داسې ښه هر مشوره چې څوک کوي او چې چاته یې کوي نو دا خیر خوا پکې چې فرعونانو مشوره کوله چې موسی علیه السلام قتل کړي نو هلته به یو سړی ناستو. نو په منډه منډه راغی موسی علیه السلام ته وی چې خپې وباسه وجنې دي. نو بس هغه مدین ته مخاونی وکړه. خلاص عرب دا ځین نه خالی کیږي. ښه نو په دې کې هم یو ورور مشر یهودا وته وی کنه وی هغه دا خبره وکړه. ښه دا به کې خیر خواه دی یوسف وی یو ویون کی دینا لا تقتلو یوسفا. نه نه ما قتلو یوسف علیه السلام قتل دیر لوی جرم دی. والقوه فی غیابت الجب وغرزو ایدل را پیور کوئی دنگی کی دا اغا کنعان کویان طول کچو اغی پدی سپویده چه گٹی راوڑا ہے کوئی پخوا اغی بس کوئی ویوکنستو چه سو وقت باوشنو کتبا پاکی ڈٹ جوڑ شو دکی تا جب بوئی خوا چه کتبا کی ڈٹ جوڑ شوی پریوتی نوی دغس یو کوئی گیا بیو وردو بس بیو یابت الجب بی اگا کوئی چی تیاری پاکی کاری نا یلتقیتو بعض سیارتی نوچت بکی دل را مسافر ولی لار و پدغا کنعان باندی قافلی چی بطلی شام تاو مدین تاو پدغا لار بطلی نوی ز سوک براشی مسافر او چیغی راضی و بود پارا نو جوڑ دی بوچت کی زان سر او با ممی دلرا او چت بکی دلرا بازی مسافر ان کنتم فاعلین کچری ایتا سودا کار کون کی کسو کوینو آغوی زما خدا خواخدا ناغیوی لالا چتوینو بلکل زمونگا مخواخدا لالا خبر او سوکتا نگر دی کنا ابا کې مشورو اده خیر خواه لاخه الکه کوی ته ورزول او قتل خو یو شی دی هغه کوی کې څوک بچ پاتې کی خو بس دوی چې نه امکان شته کنه او سله ځان ګناګار او قتل وی ښه دا اوس چلو منسوبه ده مشوره یو کړه رونو یوسف علی السلام په حق کې وس را پاسې زنه پلار لرازي او هغه ته مینتونه کوي او چلول ورته کوي او زیات نه اخلي کنه. ها قرآن خو یوسف علیه السلام حال بیانې ګوره د قرآن داسې ناشنا اعجاز دی چې دې ظاهر کې یو شان خبره کوي او من کې پټا پکې څه بل خبرې د یوسف مثال د حق دی. حق دین خان او حق دین چې تاسو پری دی توبه توبه دا یو بد دنیا کې پیدا شوی زنه د مخلوق کې یو عادت دی یو خوې دی چې حق باندې پری دی ښکارا کې دوته ښه بس مثال به د اسمان د وریځي ښه د انوار د مخې نه باندې لري کیږي چې د انوار څوک نه ویني د قصې دنیا د باطل پرستو کار دی. ها حق نه ډډه تکي که په زوري او که په چلول باندې په خوګه پسته باندې. ها دی اوس راضي یوسف علی السلام کوئی ته ورځي او باطل پرست راضي او چلول کوي او منسوبي جوړي او مالونه او دولتونه په دنیا کې خوري او حق کوئی ته ورځي چې دا حق څوک او غروز. قالو یا بنا وی رالو چې بابا جی زمونږه څومره پګه پاسته وسره کوي مالک لا تأمننا علی یوسف تاسو چې له سوجه ده چې ته په مونږ باندې اعتبار نکې په حق د یوسف علی السلام کې سب مونږ اعتبار نشته مونږ ضرورونه نه یو او ته مونږ ته داسې ګورې لکه چې د دشمنانو یو دا ولې څه دي تا لرا چې اعتبار نه کوې په مونږ باندې په حق د یوسف کې و انا له لناصحون امونږ خو د خیر خوا یو مونږ خو دا ګوره زمونږ روړ دی ټیک دی چې د بلې مور دی خو نه چې څنګه ستا خوښ دی دا زمونږ هم خوښ دی یا پلار داسې وکړه ارسله معنا غدا یرتع ویلعب دې پریدا زمونږ سره سبا سحر وختي چې کله مونږ ځو او مال بوزو ګډي بيزي بوزو مې ریتا نو دې مونږ سره پریدا ماشوم دې او ماشوم خلک په ګټ کې نه ساتي به صحت خرابي چې دنیا هوا په ونه لګي او دا نو دې مونږ سره بوزا منډي به وي او چکرې به وي او يرتع ويلعب سمن او بسریږي او لوبي بوکي دیو څنګه سریږي او ساروي سریږي خو موسم داسې و چې دا دغه مسن را رسېدلی و ښه بیرې میرې او دا ګورګورې او کروس کې دا را رسېدلی وې بی ګوره ښه دغه وخت دی ورسره رسېدلی مېوې دغه به وخوري او هوا او بدله کي او صحت به خوشي دي سره پریدمون سره په وخت سبا کې چې وسري کیم او لوبیو کیم قران موي ویلعب لوبي څه ګناه نه دی هغه لوبه ګناه ده چې د گمراهۍ نه ډکې لکه د نن زمانه چې څه گمراهۍ نه پدې کی ولي عورتونه ښکاری څنګه دې ګوپی نه دی پل عورت ته نه ښکاری اټول خلق وته ګوري منځونه پکې نشتا دلته نوم پکې نشتا کلمه پکې نشتا بدا اس دا لوبه نه ده دا ګناه ده جرم ده لوبه هغه ده قرآن او سنت کې چې راځي چې یو بنده د جهاد د پاره ځان ورزشو کی او تیاریو کی نو کاغه غشي لیندې دي نو هم د جهاد تیارې دي دا خلقو په کلو کې مخه وښته دا وی خدا پته نو خلکو په دې نیت ته نو ټیکوا او یا په خوانه مې دا چې اسونه به یو بل سره غلول چې دا چا اس په مخ کې شي دا ډیره په خوانه ده اسونه به غلول او خان به غلول او کله به په خپل دې یو بل نه مخ کې کېدو چې څوک به مخ کې شي دا لو بخې وي خان دکه غی کسو گناه خونه اکنه قرآن ذکر یرتع و یلعب یرتع و یلعب نبی علیہ السلام با هم تماشا کولا کوری دا جماعت پخواکی و مسجد نبوی سره او مسجد نبوی که با اکثر دا اختر پرز باندی دا حبش خلق نه دا تور تور دی با دالبازی کولا دی با دا پتورو چوی و زن بچکی و پخوانه دا با کنه اتر زیرو لاټی کارتب وته وی دا دغه نمونه ده په دنیا کې ښا چې ته به وحی او غبن لګي اول خو به ته دغه ما کوي چې یاره خوګ بشي او کنه خو بیا دې وته دومره غصه پیدا شي چې را ظلمې داخلو خو چې ته گزار کین نو هغه به ځان بچکی ځان بچکی دا سه لوبه کولا نبی دې سلام ورته ولاړوي تماشا یې کولا او حضرت عائشه لا وړوا نغې ته به مې چرښن اندارو کنه نو کپڑا به پواچولاو پټا ادي زوګي سره به سر راتره وي ته به کاتو نبی له سلام ته نه تاسو کو چې بس نو چې کله هغه وي بس نو بیا بس بس هغه د امت ته پاره داسې هر کار مطلب دار کله به بار راو ته کوسو کینو اړو ماشومان ته به وی چې دوکه عائشه سره لبه وکه عائشه سره لبه وکه دا ټول د دې پارو چې دا کور روغي دې کې خاموشي او دې کې شور او زوګ نه وي دا ټول خبره هغه دې پارو کوله کني او پیغمبر او ماشومان سکول وینا له لحافظون امونگا با خامخواد دو حفاظت کو قالاو یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی بیشک مال په غم کې اچي دا خبره ان تذهبو بی چې تاسو دې زمانه بوزم نو ما زه خو یو وخت نه خوشی کوم اچي بوې زه دغه سناسته مې زه خو ډېر غم جن شمه ډېر لوی مصیبت کې ورا شمه یو خو دغه د جدایي زمانه نه برداشت کیږي دا معنا دویم واخاف وان یاکلو الذئبم او یاری کما چو بخوری دل را چرت شرمخ زکا کنحان طول دا شرمخان نڈکو ویدا سیدو نڈیر دیو گر استادو بخیال نئی وان تمانو غافلون او یا با تاسو ددن آنا خبران تاسو پخپل لوبو مندو بانده ہے ادے با دن شرمخ پڑلی گوری خوا اس پتہ نلگی خوا دا پتا به یو الله ته لګي یو یعقوب علی السلام ته او که قیامت کې بیا خبر شو نه کنه او قیامت کې به مو یې الله رب العزت په خپل د قران درس کوي هغه کې واره مسله راشي بیا ښه هغه چې څومره مسله اټولې پکې راشي نو که پاره کې معلومه شو چې د شر مخ نه څه شی مراد ده ولی یعقوب علی السلام ته خو پتا و چې د یوسف علی السلام به پیغمبر کیږي دی شرم خوړی شي د انبیاء وغوخه په دې سیزونو باندې بندي شرم خان نشي خوړی ښه نو چې دا هغه مطلب څه دی چې کوم شرمختی نه مراد دی ښه چې هغه د ځنګل هغه شرمختی نه مراد دی او کنه د ارونه ته نه مراد دی چې دا شرم خان دی او دا علم الله ته دی ښه او بخوري دل را شرمخ وانتم عنه غافلون او یا به تاسو دنه نه خبره قالوا اويرون ذي يوسف عليه السلام لين اكله الذئب كچرو خور دل را شرمخ ونحن عصبة امون جلستنيو مونغه خل لو يدليو شرمخ څه شي اشرمخ رشابه زنده سره کډې ورو کې ونت دي ها د پهلوان سپي مقابله هم نشي کوله ګور شي خدای له چې دا رزيل ونت شي ها اغیوی شرمخ سو شیده زمونگ نزماری تختی نو دا دیر پخواو کنه خواه زماری خوبا داود علیه السلام دا سکی سٹ بیوالتاو او داود علیه السلام دیر رستو راگلی دیر رستو چی دا دی یعقوب علیه السلام دا اغا پمیند که با سلور پینزه دا رکال پاسه لئی خواه نو اغی پاگا وقت دیر طاقتو رو کنه ویمونگلو یا ڈلیو انہی ذا اللہ خاسرون یقیناً مونگ باپا دا وقت دیر بے خوندہ و بے غیرتیو خاسرون دا مان دا خوبا خلق مونگ پوری خاندی چه تاسو بنگلی چولی دی چه علکی دا نو خوڑو انہی ذا اللہ خاسرون بس پلاری پا دی چلوال باندی مطمئن کو چه بس بیغمشا روغ موٹ فلما ذهبوا به کله چې بوئے ته یوسف علی السلام د ځان سره او اجمعوا اتفاق وکړو په دې خبره ان یجعلوا فی غیابۃ الجب چې ورځی دل را پاغه ډونګی کوي کې نوې ورځو قران دل تنور خبره غبن کړی ده دا قران اصول دی بس وی ورځو او کمیسی تنویستو چی دا با زمون پکار شی ولی پلار تا بسو آیو او پسو باندی مطمئن کو ادغسی کوئی کیو گردو خام و اوحینا ایلیم اللہ ایمونگا وحیو کردتان نا خلا پیغمبر نو وحیو پیغمبر تا کی ادی خلا کدیرون دا دولو سو دیار لسو کال وقت کی بوکن دلته د وحی نمرات څه دی په زړه کې خبره اچول او دا انبیاءو ته الله د مخ کې نه کوي څلوېستو کال نه مخ کې هم په زړه کې ولا خبره اچي او دا وی یقین پیدا ای چې دا الله ماته الهام کو دي ته الهام وای ښا اول چا تن کی ښا اگر کډیر خلق وای چې ماته الهام شو وای پرې سره چې شیطان بدلی دلی په خوب کې نو موږ ته الهام کو په زړه کې دس خبرین لتنبئنهم چې ته به خبر کې دی خپل ورونو لره په یو وخت کې به امر یې مهاذا په دې کار سره چې تا سره یو ګورته شو ورزول نو چې دې کله پناکه د پلار نه کنه نو یو بوله سپیړه ورکړه لکه دا تیشی تا گور دے گور دا پلار دوم رخ وقت دے لکه دا کسی چل لینو بل براخ کو چه سکارون آغا اللہ تا علم دے خو اللہ خدا خبری نکی کنخا بے امرهم حازا چه دا دیتا سر سو کرو نو پا دی بے خبر کی خواب سنگ وقتی و ام لا شعرون یو مانا دادا دی باغا وقت کی پوئی گی امنا چه دا یوسف دے اتباوتا ہوئے خواب و ډیره فاصله ده نو څوک یې سلويخ کاله دی څوک یې او دویم هم لا شعورون دی په دې نه پوهیږو چې الله به د حفاظت کوي الله به دې ساتي کپو کوي کې کپار سی ښا وی جبريل علیه السلام ویلو زه دوه ځای کې ډیر ذره رسېدلې ما اغه تر رسیدل سدي خو بیا هم کنه خام دوه ځای کې ډیر ذره رسیدلې یو چې کله نمروز ابراهيم عليه السلام ورته غرضاو نو ډیر ذره عالم او بس کې مې نو چې میغه ماشه او بل چې کله دې یوسف ورغرضاو کوي ته نو ډیر ذره او رسیدما او تسلیم ولا ورکړه او چې خیر وشي د امتحان پارچا راځي او الله بخیر کی اولم تسلی ولا ورکړه الله وی دینه پوهی چې زتا رستو ډیر کارونه پات دی او دې سو کوجل نشي چې الله عزت پار کوم انجام مقرر کړي او پلار ته هم پتا وا هغه پیغمبرو معلومات او تشیو او هغه زکه د سره مینا کولا چې هغه تا دغه پتندې کی د پیغمبره رڼا ښکارې ده چې دلبا الله پیغمبري ور زکه او سره محبت کا ها چرته نور ورونه او چرته دي لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين يقينا مشتدي په حال د يوسف عليه السلام او درونو د دکي ډير عبرتونه او حکمتونه او جوابونه د پاره دا غچا چې محتاج علم ته اذ قالوا ليوسف واخوه قال چوي ديرونو چې خامخا يوسف عليه السلام اورور د بنيامين احب الى بينا منا دا ډیر خواګدي زمونږ دی پلار تا زمونږ نوم ونحن عصبا امون قالو يدليو نو په مونږ باندې نظر نکي او مين نکي په دې باندې کوي ان بان على في ظلال مبين بیشک جدا پلار زمونگا پخکارا خطائیں او غلطے کی دیم او قتلو یوسفا قتل قیدا یوسف او اطرحوه ارضن یا چرتو بوزے او غرزو دل راداسی او ناشنا زمکی تا یخلو لکم وجو ابیکم ازگار بشی تا استا مخاد پلار استاسو وتكونوا من بعد قوما صالحين او شيبتا سو پس د دې کارنا قوم صالحان توبه بوبا سو کنا الله توبه قبلي قال قائل منهم ويو وينكي پذيكي مشرور لا تقتلوا يوسف مقتلوا يوسف ده قتل لائق نه ده سو نقصان کړي د مونږ سره اخر والقو فی غیابۃ الجب و غرزوی دلرا پیو ڈونگی کوئی کیم حضرت شیخ با داسوی غرزوی دلرا پیو گڑنگ کوئی کی غیبو تا گڑنگ ہوئی نفا یلتقیتو بعض السیارتی اجت بکی دلرا سوک قافلی ولا مسافر ان کنتم فائلین کخام خان سبری گئے او سکار کول غوالے نزا کارو قالوا وذي ابانا بلارترال او غنه خبر چې د دې سمشوره کړی اے بلار زمونږه مالک لا تامننا على يوسف دا سوجدا چې ته اعتبار نکې په مونږه په حق د يوسف کې وإنا له لناصحون او یقنا منگا دتو خامخا خیر خواهی کون کیو ارسلو معنا غدا پریدا منسرا سحر یرتع ویلعب چو سریگی او لوبیو کی او تنزو حاصل کی او آخوریو کی چو صحاتی اخشی وإنا له لحافظون او منگ بطول تده حفاظت کو قال انی لیحزننی او یعقوب علیہ السلام چی اقنن زچی امنو غم جنکی مال را او پا غم کی اچی مال را دا خبر انت ذهبو بیم چی تاسو بده زمان نپوزه از بده غصی پات شما دا زمان نبرداش کی زمان زده جدائی ما تا دیر گرانه دا مانا وخافو این یا کلاو الزئبو او یریگما چو بخورید لرا چرت شرمخ وانتو مانو غافلون او تاسو باز دنا نا خبره ای قالو اوی دیرونو لین اکلاو الزئبو کچری خورد لرا شرمخ ونحنو عصبتن منچلو اردلیو انا ایزل لخاسرون یقیناً مونږ به په دغه وخت کې ډېر بې خوند یو ولما ذهبوا به کله چې بوی ته روان کو ځان سره واجمع او اتفاق وکړو په دې خبره باندې ان یجعلوا فی غیابۃ الجب جو ورځی زلرا په یو ډونګی کوی کې غیابۃ غیب نه دی او غیب تیاری ته وی کنه سبا کې ښکاری نه ښه دغه کویانو کې به تیار و ډیر شکر دی چې اوس خدای هغه کویان روک کړ توبه زاري خلکو څنګه ژوند تیر کړ څومره چې وخت تیریږي نو الله احسانات ډیریږي ښه واوحینا الیهم الهام کړو د یوسف علیه السلام ته لتنبئ انهم چې ته به خامخا خبر کې دارونه به امرهم اذا په دې کار سره چې تا سره کم ظلم او زیاده او کم و هم لا شعرون ازیبادو خبر نی ازیبادو خیال نی چی دا یوسف دی خواه دوی مانا و هم لا شعرون دیو اس نپوی دیوی زبس منگا ورده و بس لار رک شو اللہ وی نا دی رکی گی نا تا سنه خبر چی اللہ وی ساتی خواه جبریل اسلام تی نخوضی نکن خواه